فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسان دقا يستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا إذا عدى الفرقان عاو أو أحد أهوحات كو دقا يصدونتان مرايكان كأو دات شعب أهكو لا يديغان كترسان قبل كبكول مقع يدا دات كاسي أو دمر إي عرور أي كجران إيو حركة الشباب المجاهدين أو حسو قاسي ورسحافة ديت كسو سارتي ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Weerar madaafiic ah oo sababay khasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac leh oo soo gaaray ciidamada isugu jiray Mareykan iyo Kenyati oo lagu qaaday deegaanka Kulbiyo ee Jubbooyinka. Faahfaahin ku aadan duqayntaasi ayaad dhageysan doontaan. Haweenka ku dhaqan degmada Saako ee wilaayada Jubbooyinka oo bogaadiyay guulaha isdaba jooga ah ee xarakada Shabaab Mujaahidiin kana hadlay xadgudubyo muddo dhowr mar ah ee Kenya kula kacday bulshada degmadaasi. Barnaamijka muddada uu socdo sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin muuqaal ah oo aan ka diyaarinay weeraradii waaweynaa ee dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay ee Muxaram iyo Safar. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhageysan doontaan. Waa markaliya dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسألك بشر ربيع الأول سنة داكون أفر بقل أفرتن يشانت هجريغا أنكو باللونو برنامجكا عيدمدا مجاهدين تأيا شلي وير مدافيع أحكو قاديسا لقا عيدمدا كي يأيكو ليهين ديغان كولبيو أي جوبوينكا هالكاس أو حيليغا سيأيكو سكنايين أسكر إيا سراكيل مريكان أح إيا سيدو كره عيدمدا كي يأيسا لقا سيدغان مدافيع دا أيا كود عضي تيندوين أيكو ودا سكنايين أسكر تأيا سراكيش مريكانكا إيا عيدمدا كي يأ وير كاسي وحا كود عوا ميسال أسكر أو كيان أح oo ku jiro sarkaal laba xidig la ah iyadoona dhaawacyada Kenyatiga shan ka mid ah ay garab yihiin. Waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay afar ruux oo Ameerikaan ah oo isugu jiray askar iyo saraakiil. Weerarka kadib waxaa saldhigga ku soo dagtay diyaarado ay leeyihiin ciidamada Mareykanka kuwaas oo qaaday Ameerikaankii halkaas ku dhaawacmay, waxaana durbadiiba halkaasi ka cararay ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga ciidanka Kenya ee deegaanka Kulbiyo. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. الديارة ده الدولة مريكان كأي سديد روح أو شعب كدي لي دخيني كجستين degmada buur uxun leh ee wilaayada islaamiga ah Bakool. Maamulka islaamiga ah iyo dadka shacabka ah ayaa aasay dadkaasi oo ay ku jireen laba dumar ah iyo lix caruur ah. Haddaba waxa idinku soo maqan war saxaafadeed xarakatu Shabaab Mujaahidiin ay ka soo saartay duqayntaasi. War saxaafadeedkan oo ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuna qorna luuqadda Ingiliishka ayaa diiradda saarayay duqayn diyaaradaha Mareykanka ka geysteen duuleedka degmada burruxun leh ee wilaayada islaamiga ah Bakool, taas oo lagu dilay qoys muslim ah oo ka koobnaa 8 ruux. Bayaanka waxaa lagu yiri 9:00 subaxnimo ee 7-dii bishan Rabiicul Awwal sanad 1445 oo waafaqsanayd 22-ka Sebtembar 2023. Saliibiyiinta Afrikom ayaa furiyay weerar lagu xasuuqay qoys muslim ah oo ka koobnaa 8 ruux oo isugu jiray dumar iyo caruur. Xasuuqan oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Burdhuxule ayaa lagu laayay qoyska Sheikh Isxaaq kadib markii diyaarado aan duuriyo lahayn oo ay leedahay dowladda Mareykanka duqeyn la dhaceen hoygooda oo ku yaala duleedka deegaanka. Bayaanka ayaa soo gudbiyay magacyada iyo da'da dadka muslimka ahaa ee ku shahiiday duqeynta حفص الشيخ اسحاق عبد الله او تدب جير اه اسمو الشيخ اسحاق عبد الله او شن جير اه فتح الشيخ اسحاق عبد الله او افر جير اه جواهر الشيخ اسحاق عبد الله او سدح جير اه اي ويلا اسحاق احمد او اهيد هويدود سدو كلي وحادات مريكن دوقيي كميد اه سينم عبد عبد الله او افر تمن جير اهيد اي جواهر عبد الله او افر جير اهيد اي ايي فاطمه ابراهيم او اهيد علمها اييدود تاس او دديد او اهيد 70 سنه waxaana lagu sheegay in duqeymaha ula kaca ah ee Africom ku beegsanayso dadka rayidka ah gaar ahaan dumarka iyo haweenka uu qayb ka yahay dambiyada dagaal ee uu ku kacay ciidankooda isla markaana weerarkii ugu dambeeyay ee dhacay Jimcihii uu mar kale cadeynayo sida aysan Africom ugu jixinjixaynin nolosha dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed iyagoo ka duulaya cadaawadda gaamurtay ee u qabaan Islaamka iyo muslimiinta ayay Africom fulisay weerarkan iyagoo og inay guriga ku sugan yihiin caruur dhowr ah horaantii bishan waxay sidaan oo kale saliidiinta Mareykanka duqeyn ku xasuuqeen qoys ka koobnaa lix ruux oo ay ku jiraan shan caruur ah waxayna weeradan markma doonto u yihiin sida Mareykanka ay uga go'an tahay inuu laayo dhammaan dadka muslimiinta da'yar iyo duqey gaashanqaad iyo guri joog intaba war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in iyada warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamka buux dhaafiyeen cadeymaha loo hayo gabadfanada iyo dembiyada dagaal ee ay saliibiyiinta Mareykanka ku hayaan dadka Soomaaliyeed in haddana dhanka kale ay Africom si xishood la'aan ah u duugayso tacadiyada ay ka wado Soomaaliya waxaana war saxaafadeedka lagu yiri mar kasta oo la soo tabiyo khasaaraha dadka shacabka ka soo gaaray duqeymahooda waxay Africom soo saarayaan bayaan goor hore la sii diyaariyey oo ay ku beeninayaan inuu jiro khasaare soo gaaray shacabka isla markaana ay baaritaano dheeraad ah samayn doonaan waxaana xusid mudan in ilaa maanta aanan laga haynin hal baaritaan way sameeyeen taas beddelkii dad diyaaradahooda ayaa weli sii wada gumaadka ay ku hayaan dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in duqeymaha wuxuushinimo ee Mareykanka ka geysanayo Soomaaliya ee beegsanaya dadka rayidka ah aysan ahayn kuwo ku yimid xugo sirdoon oo qaldamay sida ay mararka qaar ku andacoodaan balse uu yahay olola beegsanayo dhammaan dadka muslimiinta ah ee doortay inay ku hoos noolaadaan shareecada Allah isla markaana Africom ay dhammaan ragga iyo dumarka qaangaarka ah ee muslimiinta u aragto bartilmaameedyo sharci ah oo ay tahay in la beegsado laakiin dowladda Mareykanka waxaa loo sheegay in falalkan gurcan ay geysanayaan aysan muslimiintu ku soo kordhin doonin waxaanan ka ahayn inay ku soo biiraan jihaadka ka dhanka ah saliibiyiinta Mareykanka iyo xulafadeeda maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa u tacsiyeeyay ehelada ay ka dhasheen dadka muslimiinta ah ee lagu laayay duqeyntii ka dhacday deegaanka Buurdhuxul leh ee wilaayada Islaamiga ah Bakool iyadoona dadka muslimiinta ah iyo qabaailka Soomaaliyeed loogu baaqay in meel looga soo dejisto saliibiyiinta Mareykanka iyo dabadhiifyadooda sida lagu soo gabagabeeyay bayaanka waxaad dhageysateen war saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay kaga hadashay duqeynta Mareykanku ay ka geysteen gobolka Bakool markana waxaan idiin soo gudbinaynaa mas-uulka guriga la duqeeyay oo ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen bismillaah magaga mayle ray abdillaahi maanur abdillaahi may rooga tuulada buuradooy hiraabtamade waa samaadilay bareesii tuulada anambahi meelasha gaanan doornadi ya ilaahi amarci yaragdeeme buu haafadi yaalkay iday deganaayeen aragdeeme buu gendaal gaalada aragdeeme buu aragdeeya ka riden mayd meela si aragdeeme buu dhabaato ku deertay dad aragdeeme buu walaalade iyo aragdeeme buu yaalana dhali kumade waa aragdee meela si aragdeeya ka shahiideen dadkaas way shalhaayeen iyo aragdeeme buu way haaskiis aragdeeme buu wiile Isaaq Axmed iyo yaalsi iyo may buu aragdee Hafsa leeraa aragdeeme buu sheeg Isaaq oo 7 sano jir ah Asma sheeg Isaaq oo 5 jir ah Fatxiyo sheeg Isaaq oo 4 jir ah Jawaahir oo 6 sano ee barjarta iyo arday Seenab Abdullahi 14 sano jirta iyo ayeeyideed aragdeeme buu leeraay aragdeeme buu faama ifriin leeraay iyo Jawaari aragdeeme buu arday gabartaan in yaraay ti leeraay ya aragdeeme buu meelasee hiraabta ka shahiideen dhabaatadaasna deerti idiin aragdeeme buu ha burburti way marka ee kowskii goobta deganaa ee tir ahaan maxaa ka badbaaday dhacdadan shan laga ku badbaadi aaday awqii oo waa ilaahay aragdeeme mangoorugo ka jaran iyo lama sid lanka lagu badbaadi intaas ku badbaad shan laga ku badbaadi mootana meeliin yaali iyo wali aragdee idahaayeen aragdeeme buu meelasee aragdeeme buu dhabaatadaasna ka deerti xaaladii jirto saase waxa sheegtay إن الذين دقي أو مركا ماشى أي واحد كده عين أو قابته مدفع لوسه طوري يا سوير راي ماشى أو مدفع عن يأذن كسوجني ما يهاج ميديا رضوا أردي ما بوا مريكان كلين أردي ما بوا يا هوير رين أردي يا دجال أردي هك قادن تقول بعدي شو كطالو أردي ما بوا هوليا تن لهاي نهاية يا شو كنولا إني ميلا سار دي ما بوا أردي يا هدوقي تي ساسار دي ما بوا ديار مريكان كلين هاي تي لا إله إلا الله وني هاي ستانية لين إن رهوان ماليا نماي والون مريكان ككلون نير دي ما بوا وناتو كور لطاين كوري أرتو مجرتان تون دوباتة داسنا وينين جيسي هذه يعني دللي نردها تانا تردي كيل هذا الحا يعني نفتي هو قبل كدير نردي ما بوا دعوة أنت قفودة كدعوة أنت منو شيء كرت ترد دعوة أردي ما بوا دتك حتى كل ميلسي أردي ما بوا أو كجوب دينو يور نمبر دي إدي إيو ولا نمبر إسك جوب دينو هيلبلينا كذا معي دعوة هذه أنا حتى كيل هذا الحا دللي يجرت أنا ميلوتة دعوة ولا كدير سنين دتك كل ولا جوب دي لي وردي إدس كباب diyaarada mareekanka arday ee anena dugayeen lan kale un hata arday kulli hata diyaar un hata walka dugayahay un ogno maleen amankaas la arday mi buu dugayay dadka muslimiinta ma in sheegay ani arday mi buu gaala waliye ilaahay abuuray dadan qobadaas an lahayne ani muslim kale arday mi buu dabkan hata an sheegaha arday mi buu ka ridaas diyaarada arday mi buu idobaadi degan tuulada degan arday mi buu isku dugayay arday mi buu hata un era korna male kulli arday islaamnimada leen la degalaayto malee imi kana ku soo dhawaada mid kamida malaaqiida deegaanka iyo gabdhaha dumarka ee ku nool xaafada Duqeyo oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin inna lillaahi wa inna ilaahi raajiuun meelon wal ku dhigeeg wal oo mareekan oo baan taariikhdiis wali riidan ra mareekan wali roogay isoo lan ku gelin meelo inta la sheegay wala ka duwayaa ku weydiyaa hadda wali roogay al shabaab wali waa ku obsadi wali duugayahay balaantii owlaada magal ma duugayahay sagire duugayahay wayle duugayahay dadad geekan ku dhidi inna lillahi wa inna ilaahi raji'un yallana wali ku dhidey hooyoyin iyo neeto balaan umul eh iyal umul kali jari ya mareekan duugay mareekan aad duugay mareekan wali san sheegay tabartiis horti meela roogdisadiiba mar roogda al shabaab lillahi degalimeyo walaayo hay ha ku daali الشباب هاكو جابي قال الشباب هاكو جابتي الله هاكو جابتي اسلام ودن قال هاكو جابتي ولي روغد بلانتي اولاد روغد ايرنك دوغاي شير روغد لودي دوغاي شير روغد مال سومالي هرت ولي سين شيغاي اني او ماري كان سورن غوزي جيك روغ ويلي اولاد دوغاي ياو الو كفرين تا نندرا ولي با الو ياو اردا لدموي اردا ولي روغد اني بلانتي اولاد حافظات دوغاي تي روغد فريم ولكن فري ولوا اسلامك مولا ليل دوغيا ويا ليل جوغيا ولوا جهادك ككرره هران ولوا ولو اذانك كارغ غاومه هو بعد بلانتي اولاد ارغ الشباب كنوغدي بلانتي اولاد ارغ جيدات فلاسي اله سبحانه وتعالى كتاب شيء يا انصرنا امته دوغاس كان هاتا وسي ميل بلان كوديدي abaab ulay nagti gal abaab sheelay nagti wali waa wadawkiin oslaan ka leh ka baye wala singeeg waldan ka dhama samale wali baa adina tabartani balanti hafado dugayto tabartata mareekan ho badete idin geek mareekan adu dugayti mareekan adu dugayti wali bakala mareekan oo wali bakala wali waa arada la baqti la dambay tabartan darug balan iyo la darug ah oo di mareekan lahay ilaahay qaadi ilaahay ku adkaadi balan haafdooni duugayo tabarti joog saraame asna abdili leere madhiraafti ayte walani dheenoon square gamna dadkoonin kooy amanti on madan waa baadho ayay kursi walan dhagni bi walan dhahani dhii una dhan hun dhufkaawni anin unugdoo ka jirti walaa dhul ii walaa dhanta ka bubuweyno arlaa oo sheeka hanya unug dha ku gaadi anay baad bisay ahwaan ma dhoon saasahalkii ah ilaahay bidbaadiyan marka ay waxan ay dhacayeen xagee joogtaan ana banaa garow idheegay jare ah isla guriga dhinac ka joogtaan ha dadku wax ku noqdayaa kamid ayaan ma noo kale sheegi kartaa dadka afar unug iyo naaytay sidbala madawiin ah ha sagaal qof ah ah yeeto ma unge onuwal onu kwar gabne ma en bugdwera so ne viable one vat hatna atrun ma hata wida do walke deering ade e hog walku deering wa data kal rooni e die hata wala no dob gabt me hata on kal roogna ofkar wala ma kanagan dat kal leedime muslimin ilaahay in kaal me leer waan muslimin ilaahay in kaal me gaalada ilaahay ne jibi ugu dambeeyti waxa duqeyntan ka hadlay حسن عريو وكمي ده نبضونا ده لخنك باشا قال جال بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما أي ميدر رأي حسن عليو إذن على رأي أولين كساو نيانيري يو ميروغي ها غوبتي داد دو كودي داي أو مصيبة دو كودي داي مريكانك جندالك مانهي غوزكي أو داتكي كتلوين يروغي ميلا نقضلاي ميلي هاي تيو ميكي ديغان كان ميدر رأي تولو دولان أما بورو دوي لما دان مغبوان كسا أو انجرت بورو نطمو in shaqada ee ul baadama ugu aytena mareekan nus ilaahay adduushii muslimiinta nus irab tarafaday gumaaday masaakinta iyo ugaayteen tii ay tii laygeey ku eeta ee kalkan geey kolba dhaadah ayda hanoon badan ya ku dhidi dad oo goos isgaba yamaana matfa yalla ka dhawgen dal yalla ka dhawi dad badan yaan mana ilaahay amarsiya ka shahiideen haasji iyalshi in shaqada dad ila hayno mana hayaan usiib hor dhowlba ka gudajari dadii qaraabada hayo isha ka degay oo idii oo bakooy intaas dhabaata ya ka deerti ila mayba ka shahiiday toban qofood shahiideen ilaahay ku oofsaday ee meela sarroogna kooba mana hayaan maylana ee dadkan leeraw mareekan insha Allahu ilaahay idin shee dhowlba daawadaan oo dhahayti alaawada sagnin qabtaan ta sidraabshe ama afarraabshe ama shan raabshe ila toban raabshe oo nasiin qabna ee dadamaay boo aha hanuun badan yamaana muslimiinta geysii haytan masaakinta gumaado haytan may balan ilaahay si ku gaadana ilaahay idin shee in dad isin geysaa tahawnun ku badan tu hanuun badan una san geysii doon dabaato isin haytan dabaato ku badan una san ka qabada doon ya ilaahay balantii si ku gaani ee kolba mana muslimiinta ma sheegana ha ee dadkaasi oo ilaahay adu shee haya maana ga deegankaasi ya geeg dadka gumaadeen ya maana haya matfa ya idka dhawayn goos dhan iskabi yamaayla si ya khilaaksimi bal halkii jaro kaasa insha Allah hadii aad tahay nabadoonkii guud ee beesha maxaa qabateen oo aad sameeyeen ee gabadha dhaadada ku dhidiyaa isla markii biya coin dad oo maan coin ah gubsan ee linkasan wajiyalsho yaan coin dadna dheer shoo ka taala madajo gohoni luwajo shal taalan lin shal kasan ee coin gurbi ma soo binay dadkii haayta kuusni ee dadkii amaanaha ya qabr qodo iyo kuuso shoo iyo aaso shoo iyo hoola saay insha Allah ya koolna ya kajar ee kolba muslimiinta macnaha yani arag doontaan isiin macnaha in moogaa hanban aragdaan ba suurta galay galka may ku dhidey dhaan in hanu badan ku dhidi wala leen beegsado hay umatan liin galaagu hay masaakinta inta gandaalinka ka dhawi ee may bu aha ilaahi dartiis walan hayn macnaha malan haysada ee dad masaakin ee shan jare afar jare sid jare balaamay haamale ee unu qirtiya saariya madaxay dhalay macnaha umul ee ya ka jareen dadkan tala ka dhamaay dadkaas mal dankal mal ku lahayn ilaahay dartiisa leen dhamaay hay kolba muslimiinta meel ka sir hoogan may ogaada saana mana umatan ani mana ilaahay dartiis dadka leen helaagu hay isin mana lan kastaba meel rooga in mana malaayka ku furfurnaan bal insha Allah lan kastaba mana ha wala isku jeesada koro galba in isku jeesada intaas aan dir darman muslimiinta insha Allah meel ka sir hoogan ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي اذا عدى الفرقان يا وسيدي في نما باهسي وربحن هب مقال اهلو دياريي تاس او لوغا ورميي dhacdooyinkii dhacay labadii bilood ee la soo dhaafay ee Muharram iyo Safar warbixinta ayaa tixi doonta labada tabweer iyo natiijada askarta dawladda federaalka laga dilay oo 600 kor u dhaafay Maxamed Cali ayaa soo jeedinaya warbixintan صومال هيا ذكرينا وكوني لله اسما وسيلا dhegeystayaal iyo daawadayaal, halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixinta rakoob ah oo aan ku soo bandhigayno weeraradii ugu waaweynaa ee ay martigelisay dowladda federaalka labadii bilood ee lasoo dhaafay ee Muxaram iyo Safar. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay kordhisay weerareedeeda cagmarinta ah ee ay ku qaadeyso ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka, balse warbixintan kama hadlaysa dhammaan weeraradii dhacay muddadaas. waxayse diirada saaraysaa oo keliya 20 weerar oo waaweyn oo lagu qaaday xiriye iyo bare ay ku sugnayeen askarta dowladda federaalka. lixdii bishii Muxaram 1445 Hijriyada oo ku beegan 24 Julaay 2023, weerar lagu hoobtay ayaa ka dhacay xirada ciidanka jaalasiyad ee magaalada Muqdisho kadib markii naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu bartanka ka istaagay 250 askari oo feel ku jiray, waxaana weerarka ku nafwaayay ugu yaraan 74 askari halka ay ku dhaawacmeen 420 kale. 15 Muharram oo ku beegan 2 Agoosto, milatariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa cagta mariyay fariisin ay ciidanka booliis militaariya ka deganaayeen xaafadda Cali Turcaye ee degmada Hilwa, waxaana ay halkaasi ku dileen 6 askari, mid kalena isagoo maxbuus ah ayaa la kaxeystay. Waxaa weerar baan ku soo qaaday raggiyagii iyo taliyihii oo istaayay unugii, wixii raggii waa la laayay, hubkii aan lahaynna waa hubka kan oo aniga hadda hortaydii yaallo. 25 Muxaram oo ku beegan 12 Agoosto, duleedka Muqdisho waxaa ka dhacay dhabagal loo dhigay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo u badan kuwa sirdoonka xilli ay doonayeen inay aadaan dhanka beerta Cali Mahdi. halkaasi waxaa dowladda federaalka looga dilay 12 ay ku jiraan 2 sargaal oo hogaaminayay ciidanka, 2 gaari oo nooca dagaalka ahna waa looga gubay. isla maalintaas 25 Muxaram, 2 weerar oo lagu qaaday isbaarooyin yilay Janaa Cabdalle iyo Baarsan Guuni ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay 25 askari, kuwaasoo 11 ka mid ah ay ahaayeen ciidanka sida gaarka ah u hoostaga Mareykanka ee Danab, waxaana weeraradaasi ku dhaawacmay 23 kale. 29 Muxaram oo ku beegan 16 Agoosto, 15 askari ayaa dowladda federaalka looga dilay, 19 kalena waa ay uga dhaawacmeen weerar nafurnimo ah oo ka dhacay agagaarka deegaanka Xuseen Cagay oo dhaca duleedka Masagaway oo ka tirsan wilaayadda Galgaduud. isla maalinkaas 29 Muxaram, kamiin qarax ku bilowday ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab duleedka degmada Runirgood ee Shabeellaha dhexe kula beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka, waxaana ku dhintay 9 askari halka ay ku dhaawacmeen 7 kale. sidoo kale isla xilligaas, weerar ay milatariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysteen duleedka Runirgood ayaa waxaa lagu dilay 19 askari oo ay saraakiil ku jiraan, 10 kalena waa lagu dhaawacay. bishii Safar, weeraradu intii hore waa ay kasii kordheen. 6 Safar oo ku beegan 22 Agoosto, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar nafurnimo ah la beegsatay xarun ay jidka warshadaha ka deganaayeen askarta Uganda lagu soo tababaray, waxaana weerarkaasi ku nafwaayay 23 askari. todobada Safar oo ku beegan 23 Agoosto, waxaa Muqdisho ka dhacay mid ka mid a weeraradii ugu saameynta badnaa kadib markii xilli saqbarkii ah ay milatariga Al-Shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee degmada Kaxda. weerarkaasi waxa ay dowladda federaalka ku weysay 19 askari, waxaana uga dhaawacmay 17 kale halka 2 gaari looga gubay. maalinnimo Jimco ah 9 bishii Safar, weerar nafurnimo ah oo duleedka Ceelbuur lagula beegsaday askar daacad u ah Mareykanka ayaa waxaa ku nafwaayay 19 askari, kuwaasoo meydadkooda iyo dhaawacyadooda ay diyaarada daad guraynayeen muddo saacado ah. 9 Safar oo ku beegan 25 Agoosto, dagaalo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka, waxaana laga dilay 13 askari, kuwaasoo qaarkood meydadkooda ay ka carareen. 19 Safar oo ku beegan 26 bishii Agoosto, weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysteen duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ku dileen 14 ka tirsan ciidanka Mareykanku carbistay ee Bangaraafta ama Danab. sidoo kale weerarkaas ayaa waxaa lagu dhaawacay 7 kale. tobanka bishii safar kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada oo ku beegan lix iyo labaatanka agoosto ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacay weerarkii caanka noqday ee coos weyne deegaanka oo ka tirsan galgaduud ayaa waxaa cagta la mariyey xero weyn oo ay deganaayeen in ka badan kun iyo shan boqol oo askari. Natiijada dagaalka ayaa noqotay in ciidankii tiradaas lahaa ay noqdaan hal dhumay iyo hal dhaan raaca. waxaa xerada dagaalka laga soo diiwaangeliyey meydadka boqol toddobaatan iyo siddeed askari. intaa waxaa dheer in qaar ka mid a ciidamadii halkaa ku sugnaa ay gacanta u galeen milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab, sida uu dhowaan sheegay sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid a hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab. weerarkii coos weyne waxaa dowladda federaalka looga furtay qalab iyo gaadiid lagu qiimeeyey saddex iyo labaatan milyan oo dollar. gaadiidka, hubka, rasaasta iyo saanada ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii coos weyne keliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan milyan oo dollar. sagaal iyo tobankii safar oo ku beegan afarta sebteembar, milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa weeraray fariisin ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Daarunicma, waxaana weerarkaasi dowladda federaalka looga dilay laba iyo toban askari, saddex kalena waa ay kaga dhaawacmeen halka gaari dagaalna looga gubay. laba iyo labaatanka safar oo ku beegan toddobada bisha sebteembar, milatariga al-shabaab ee shabeellaha dhexe ayaa weerar ku ekeeyey ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo joogay Nuur Dugle, waxaana la diiwaan geliyey geerida sagaal ka tirsan ciidanka dowladda iyo shan kale oo dhaawac ah. shan iyo labaatanka safar oo ku beegan tobanka sebteembar, ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kula jarmaaday saddex xero oo ay askarta dowladda federaalka ee gorgor ku lahaayeen degmada Owdheegle ee wilaayada Shabeellaha Hoose. weerarka ayaa waxaa lagu dilay konton iyo sagaal askari, iyadoo mu'asasada Al-Kataib ay baahisay sawiro iyo muuqaal caddaynaya khasaaraha dowladda federaalka, sida meydadka ciidanka, hubka lagu soo furtay iyo askari maxbuus ah. siddeed iyo labaatanka safar oo ku beegan saddex iyo tobanka sebteembar, weerarna furnimo ah oo ka dhacay degmada Daynila ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay sagaal iyo toban askari oo ka mid a ciidanka booliis militaariya ee uu imaaraadku maalgeliyo. weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay sagaal iyo toban kale, saddex gaarina waa looga gubay. soddonka safar oo ku beegan shan iyo tobanka sebteembar, mas-uuliyiin ka mid a dowladda federaalka oo ugu sarreeya Axmed Qorqor, hogaamiyaha Galmudug, iyo ciidamo la joogay ayaa weerarna furnimo ah lagula beegsaday tuulada Laasgacmay oo hoos tagta deegaanka Wisil ee wilaayada Mudug. inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku nafwaayey koob iyo toban isugu jira ciidamo iyo saraakiil, waxaana ku dhaawacmay soddon iyo afar oo ay ka mid yihiin hogaamiye Qorqor, Sanatar Cabdi Qaybdiid iyo xildhibaan Dhabanacad. isla maalinkaas soddonka safar oo ku beegan shan iyo tobanka sebteembar, milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mawjado weeraro ah ku kiciyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo joogay deegaanka ceel la helay, kuwaas oo ay wehlinayeen askarta sida gaarka ah u hoostaga Maraykanka ee Danab. waxaa xerada lagu dilay toddobaatan iyo kow askari oo Danab u badan, gaadiid iyo hub badan oo ay wateen askartaasna waxa uu u soo wareegay dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab. waxaa jimcaha si dirqi ah goobta uga baxsaday wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir TikTok iyo xildhibaano, kuwaasoo warbixinta iyo siday wax u dhaceen dhuusamareeb ugu geeyey Xasan Sheekh. lix iyo labaatanka safar oo ku beegan koob iyo tobanka bisha sebteembar, laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo askari ilaalo u ahaa ayaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada Ceelgaras ee wilaayada Galgaduud wax yar kadib markii ay halkaasi duulaan ku gaareen, laakiin geeridooda kadib waxaa dib ula wareegay deegaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. xildhibaanada ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Maxamuud iyo Cabdullaahi Ibraahim Shaaciye. wadarta weeraradan aan ku soo taxnay warbixinta oo gaaraya labaatan weerar ayaa dhacay labadii bilood ee lasoo dhaafay, waxaana dowladda federaalka looga dilay lix boqol iyo konton xubnood oo askar, saraakiil iyo mas-uuliyiin isugu jira. tani waxa ay ka dhigan tahay in maalin walba dowladda federaalka laga dilay toban askari. natiijada ka muuqanaysa goobaha dagaalka ayaa hadda ah in dowladda federaalka ay soo bannaysay degmooyin iyo deegaano badan oo kale ah caws weyne, Galcad, Ceeldheer, Masagawaay, Budbud, Ceelbuur, Webxo, Ceelgaras, Ceel la helay iyo Runirgood. haddii natiijadu noqoto in dowladda federaalka ay ka baxdo deegaanadan lagana dilay 650 askari oo muddo 2 bilood ah, maxaa dhici kara bilaha soo socda haddii dagaaladu ay sidaan ku sii socdaan? فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hagaag haweenka ku dhaqan degmada Saako ee wilayada Jubbooyinka ayaa bogaadiyay golaha isdaba joogga ah ee xarakada Shababul Mujahideen iyagoo dhanka kala ka hadlay xad gudubyada ay muddo dhowr mar ah Kenya kula kacday bulshada degmada markii ay diyaarado ku buqaysay. Bismillaah, anoo kumada gabdho Saako ka nool, may baa lahaa may laaray bishaaradii biryaalkan aan indaba dhiidii, may baa horta idinka faraxsanaa muxaadaraadkiina aan qabaday biryaalkan. Alxamdulillaah, walbadan yaan isku keen bedeli. Alxamdulillaah, may baa kale hadhawayay dagaalkan ku dhii, may leeraahay atanka dambeeytay bakool ku dhii, booca ilaa rab dhowr ku dhii, walaalo meelasgali, may lahaa may leeraahay gaalada Itoobiyaanka meelaha ka duuli, walaa madaxdiin Hasinka sheekaya ayta beente ee oo lasan leeyay bakool, may leeraahay walba ma roogan oo beente ee walba ma roogan oo lan walsiin ku qowdaa ma leeyay been Alla Hasinka sheekay dad may roogaysadii san nololan fadaasan geeridan fadaa rooga, may ba lahaa tan kala haan dayuusiinta ahoo muslimiinta ka duuli riga aan diyaarsana diinta Ilaahay naftiyo ku gaadi. Salaam alaykum. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadka muslimiinta ah guulaha ay gaareen ba insha Allah ta'ala la qaybsaneyna iyo waxa la wixii gaaro dhan. Alxamdulillaah, anagu dhibaatooyin arag Ilaahay baa ku mahadsan. Maxaan ku raadahay dawladda Kenya oo maxaan ku raadahay almaanida ah. Maxaan ku raadahay wax iska soo turtuurtay oo maxaan ku raadahay nafla gari nafla caari oo iska soo turtuureysay bay iska soo turtuurtay. Waxaan ugu gaareen ma jireen alxamdulillaah rabbil caalamiin. 17 gantaal way saako ku dhufatay hal gabar ay baa ku shahiiday. Alhamdulillah rabbil alamin waxayna gaarsiisay malaha Ilaahay ba mahad iska leh ayada inta gaarisa ka badan waa maqliseen cabaadkeedo sidee u yeeyaan ayagoo maxaan ku raadahay la dilay oo sida dhawaag u qeylinaayo. Alhamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ku mahadsan. Waxaan leenahay maxaan ku raadahay mujaahidiinta Ilaahay ba ku mahadsan. Maxaan ku raadahay ayagana guulo waaweyn bay soo hoyeen. Alhamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahadsan guusha ayada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba keen. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba dagamay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ku riday kuwa gaalada oo munaafiqiinta ah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ku riday gaaladan meel kasta iska soo baxaysat ayaga islaama dhalanin. Wax maxaan ku raadahay midba meel bu ku soo jeeda midba meel bu ka yimid diina ma haystaan. Waxaas maxaan ku raadahay dastuurka iyo calmaaniyada iyo nijaasada iyo qurunka ay wataan bay ku dhimanayaan. Anagana maxaan ku dhimanaynaa diintanada oo maxaan ku raadahay waxaan ku dhimanaynaa maxaan ku raadahay Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam loo dilay darteed loo culaadiyay darteed uu maxaan ku raadahay god u galay inta ayadaan anagana maxaan ku raadahay aan maxaan ku raadahay ku dhimanaynaa mujaahidiinta. Waxaan leeyahay isbiru wasaabiru waraabidu wattaqullaha la'allakum tuflixuun baan leeyahay. Waxaan leeyahay gaaladan la isku dhafdhafo nagula soo dhoofiyey dhallaankeenay dileen dalbadanay dhulka ku daadiyeen guba oo gurigooda ugu gala gacal ha waayeen gulow alhayo adigana garab iyo gulbaan kaa sugeyna. Alxamdulillaah, tuma alxamdulillaah, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ku mahadsan. Maxaan ku raadahay walaalaha, maxaan ku raadahay mujaahidiinta guusha ayada iyo maxaan ku raadahay nasriga asagay siiyay anagoo dhamaanteen. Ilaahay baa ku mahadsan alxamdulillaah rabbil caalamiin. Dawladda Kenya oo maxaan ku raadahay diyaaradaheeda burburayaan oo soo dhacayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ku mahadsan diyaarada ayaga markay noo imaadaan waxaan lahayn xasbulanaa wa nicmal wakiin. Ilaahay uu soo rid, Ilaahay ayaga waxba soo ridin, soo rid. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ku mahadsan. Maxaan ku raadahay guulaha ayaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala na gaarsii. Ilaahay uu baareeyo boqorada gaalada Kenya oo saliyiinta oo gaar kasta leh. Ilaahay uu baareeyo boqorada. Waxaan ka baryaynaa inaad jibiso dalkanaga aan ku dhalanay, dalkanaga aan joognaa, weligana Kenya maana tegin, weligana maxaan ku adsaba maana tegin, weligana Itoobiya maana tegin, weligana Mareykan maana tegin, hal meel weligana maana tegin. Meesha nagu duqeynayaan waa Saako aan ku dhalanay. Maxaan ku raadahay kusoo barbaarnay oo maxaan ku raadahay wax baranay way meesha nagu duqeynayaan. Ilaahay uu baareeyo boqorada. Waxaan kaaga baryaynaa inaad maxaan ku raadahay dawladda Kisrida Kenya aad maxaan ku raadahay halkeeda ku burburis oo diyaaradeedo dhan ay soo daataan iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa. Dad qabiilaha muslimiinta ah waxaan leenahay maanta maxaan ku raadahay dalkooda, maxaan ku raadahay ka gaar guulaha iyaga ay ka dhaceen. Alxamdulillaah, Ilaahay ku mahadiyo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku mahadiyo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu in fadhilo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninku uu doono fadhiyo uu siiya qabiilaha ansaarta. Bismillaah, aniga oo ka mid ah gabdhaha muslimaadka oo ku dhaqan Jubbooyinka gaar ahaan degmada Saako, waxaan halkan ka cadeynaynaa qiiradii macnaha dhinac walba lahayd tii gaalada xunxunka ah oo duqeyntii iyo tii guulaha mujaahidiintu soo hooyeen labadaba. Insha allahu ilaahay aan ku mahadsan. Alxamdulillaah, alxamdulillaah, alxamdulillaah, ilaahay aan ku mahadinaynaa. Magaalada aan joogno waxaan u malaynayaa 18 gantaal lagu riday, قال هياد يا هرسمو نوغو متل قلن إلهي نوح نوغو مردبين هل قبر ايا نوغو شهيدي إلهي اكم هاتسان اوود الله ايا كون نقطي ما هداس اون دماد عن لحين إلهي ايا اسوقناتي وحان شيغ ايا ان إلهي اكم هاتسان اي نلقي بسيان ولا لها مسلمات كهان نقطة ميد قبل هان نقطة ميد قبل لكالي كلايل كايو معناها دقين تقارد نوغو هيدي وين نلقبين واكم هاتسان إلهي اكم هاتسان اسلام كو هل جسد واسكو قلبي واسكو ديك دبكا نقاري ايقان وانا لقاري الهي انا كما هدنا واحنا قاري وديبا مجرين انك استولا ارقق حيو ديباتا معناها دادك قاري واركان هدنا والهي مهديس هالكنا وحاواي وحان وقام هد عرنا مجاهدين تا مدو ايا مدار وحان لا ياهي الهي هايدن قرب قلو الهي هايدن قرب قلو هذا وذا الله جبيو ان شاء الله لاد سبرتما قالا دا حنحن كا ووحي كودا قالا ما يان اللهين وهدف هاي سنين oo dastuurka iyo baybalka iyo baqtiga la wareeganayaan oo gaaladu soo adeejinayso nin gaal soo adeejiyay nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay abuurtay soo adeejiyay qowlkiisa wada hadiiska nabiga kaleey salaatu salaam wada ma tartami karaan mana dagaalami karaan insha Allah takbiirta ayaan dhimbilo uga dhignay takbiirta waa adkay insha Allah Ilaahay ha idin garab galo Ilaahay ha idin garab galo بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ومرعي كوبلاوه ام حفصه waxaan ku noolahay gaar ahaan magaalada Saako waxaan halkan ka dhiibanayaa aragtideyda inkastoo marataa diyaaradda Kenyaatiga in duqeyeen badan ay soo tooreen waxba marataa dhibaato naguma gaarin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan gaala maalin walba ay kanay marataa jagta ayaa lagu hayaa rag mujaahidiin oo geesiyaan gabadhan ayaa goodka ugu jira maalin walba daayay marataa laba gantaal ama afar gantaal ay soo tooraan taasta ku weyn ayaa ku dhici doonta ay kan rag mujaahidiin oo geesiyaan gabadhan ayaa u taagan waxaan leeyahay walaalay mujaahidiintan sabra walla sabarta macadawa waxa baa ka baqana dhawrka u dhigta waxaan kala halkan ugu daraya marataayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala guushi kullu marta bakool ay ka dhacday walaalaha mujaahidiinta guul weyn ayay soo hooyeen nimaca la soo koobi karin waaye ilaahay baan ugu nimcadeysay waxaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta furunta ku sugan sabra walla sabarta macadawa isbiru wasabiru warabidu la sabarta macadawa anaka martaada soo duceynayna garabkiina ayaan taaganahay haari haween waxaanahay ku marta idan soo garab taagan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay mahad iskale oo hore waxa uu mahad celinayaa walaalaha muslimiinta meel kasto ay joogan ilaahay ayaa ku mahadsan maanta guulaha ilaahay subhanahu wa ta'ala nasii oo sidoo jooga ilaahay aan ku mahadinayna kun iyo jeer isaga ayaa mahadaas iskale oo dambeyn waxaan kala u mahad celinayna walaalaha mujaahidiinta meel kasto ay joogan bo oo maanta dhaxantaas iyo xawaaye ay sheegay qoraxdaas maanta doorteen in ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa ku difaacaan oo wax kale ooga joodin maanta waxay u dagaalamayaan cirdigeena waxay kale u dagaalamayaan in ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala koonkan lagu maamulo diintiisa halkaan waxaan salaan uga diraaga dhammaan mujaahidiinta dhan oo weeyahay shaqo uweeyda wallahi maanta shaqo Ilaahay ku barakeeyo waxaan noo bixisay farxad iyo burwaaqo iyo baraaro mujaahidiinta dhan waan salaamayaa insha Allah ta'ala waxaan leeyahay dhamaantii waxaan idin leeyahay bishaara bishaara muslimiinta meel walbaabo oo gaar ahaan mujaahidiinta ay bishaara weyn ninkii jihada ayaa Allah garabkii ku jiro gala way godontay Allah keen guushatani oo raxmad Ilaah keen bay runti nootehe muslim ka deer bay u tahay ay ku doogsadaan wacayga Ummu Aisha ku faraxsanahay dagaalada gaalada lagu jabiyay guulasha ay gaareen islaamka ayaan ku faraxsanahay meel kasto gaala ay ka soo gurbaantumatay soo gurmatay waa la jabiyay insha Allah haddana waan ku daba jirnaa waan jabineynaa insha Allah waxaan tirinayaa gurgurta beenta iyo barbagaandihi iyo ciidamadii u soo abaabulay oo ku shubay meel walba inay soo jabeen aan tix goobay inaan ka tiriyaa Roobraanbur ah gablaama gurgurta hadaan gar wax uga yira wuxuu ku gaba gabeeyay asagoon go'aan lahayn dagaalku goojiyay asagoon ka fiirsareyn waxaase gabgabtii si gaahab shoo go'aan adag geesiyan geerida ka baqinoon go'aana adag silis garwaaxeysadeheen gaadhe geesa duuma gaashaanka u daruuray wixii diinta geesmara الله قولي يا ولاشي نقاسيقا ودهان عنا قوحان كنا الله ولايات إسلام كمال كميدا خاصة جبوينك إن بضان أمد ماركتا مسلمين تا من أضراف العالم كبكال النول أيسن هيسنين أو نمعايين هيسنا نمعا داس أه نمعا دي دينتي أو لدبقة هاي أو الغرقم هاي أو الواردين هاي هديتا علماء يا هديتا أمراء يا هديتا مجاهدين يا هديتا إعلام يا هديتا دمر يا هديتا النيرو يا هديتا عرور الغبر بارناي هديتا مجتمعي أو لبدبادناي وإلهي دينتي سلقو بدبادناي انتا صولا بان أمد الليرنا إلهينا وحن ويديسنين أن معداس أو نسيي إن آن كشكرنا واي إلهي وحيير لإن شكرتم لأزيدنكم هدي أد كشكر ذا أن معداس وأن إذين زيادين هيا إلهي وأن كشكرنينا شكرن تاسو المسوك وبكرن أيان إلهي كشكرنينا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مارك أنا جبوين كان جوغنا جبوين كي يقضو دي أرضها محوة هيدا يشد دقين هاي أنا أما أمنا جيحان جيحينو كمانا تزعزعينو شرقال كوضنا مر هرب إلهي بان الله شاقي إلهي وحو الله شاقي إنين وحبة ترين بولا حفتو داسي وحو داسن وارفشد قدن بيس رفشد قدن بيسين وحان هدا أنا عن قدق لغينا معها وحان أنا عن نوغوسي سيادة يسو محو هيدا ضيق ألا كعبسي أنا وحان الغرب هرتو وانا ألا كعبسي إلهي دان كعبسنو وحاوي وحبنا قمها الله بها يعني. إن بضان تتكا مسلمين تقان وحان كبورنين وان اسكو بورنين وان اسو شيغينا وحاوي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تقوى داسون بان الغرب عنك وحنا الغرب تقوى وحكى لنا الغرب وحاوي الصبر هي المصابرة إنا صبرنا وان قال لنا الله صبرتنا هدان صبرنا هدان الله كعبسنا وان صبرنا وان قال لنا مصابرنا إلهي ونوتهم يلي بإذن الله تعالى أساقنا كتيرسنا رعمها اسم السارة وقول لهم برياه وقيق قيس يكا قيس قال با عمري عرقي قبليسي إيه قيد هرسا كدعي قبل أما قد بوالس قبها إياه قال إيه قال الرعب وقالي قنتيقة وقال إيه قال الرعب وقالي قرباه وقال لما قاتوا وقال لك لقاتا نوال بدولت باوضت أنا إنت أسكسين هاي ولي وإله قول له نو قرقار إنك وقال إيه قال الرعب وقصار قيق كواس وحي أهين هاوين كاكو لقن ساكو قد هان عاو إنتاس إيان قصو قبك بينا يا برنامجك لما أنتين بس إذا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو